إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، طبعا تنيندليا نا كتاب هيك المنهج السلفي كفضيلة الشيخ بازمول حفظه الله. نعم، تنسمميها كتكا جيما لفيتا كتكا وكراسة نباري 67، ambapo tulikuwa tunaelezea kichwa cha habari adh-dhabitu thalith al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, na tukasoma mpaka pale waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya Muawiya muttafaqun alayhi, man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ad-din. Tukaangalia nini tafsiri ya hadithi hii na sharhi za wanazuoni waliokuwa wamesherehesha kwa uzuri kabisa. Tukaona namna gani fadhila ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika Riyadh As-Salihin amesherehesha vizuri, na tukapita mapito hayo. Kwa hiyo leo tunaondokea mbele hapo angalia wa innamal ilmu, na hakika elimu bitaallum, kwa kusoma, kwa kujifundisha. Ningependa kukumbusha tu kwamba maneno haya yote tunasoma bado tuko katika maneno ambayo Imam Bukhari rahimahullah ameyaweka katika mlango huo ambao ameuita jina kwamba al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Kwa maneno haya yote ukirudi katika Sahih Bukhari utayakuta haya yote haya. إنما العلم بتعلم. أما حقيقة علم وكجفنش نبيانه مسلم. هي من حديث كما زلبكو حديث ينجين نا من حديث أما يمكوني كتك طرق بالنبالي نا ومسيهيش نزون وحديث وبابتوم صلى الله عليه وسلم أمسيمه تمكهيني وما علم إنما العلم بتعلم وكسوما نا لنغون ومشيخ أما من المعاصرين Sheikh Zaid Al-Madkhal rahimahullah الله yeye akaandika katika maelezo yake sharhi ya maneno haya mafupi, akasema kwamba al-hadith wadhih, hadithi hii iko wazi. Kivipi? Ni kwamba la yuhsalu al-ilmu li ahadin illa an yata'allama, elimu haipatikani kwa yote, kwamba mtu tu aipate, isipokuwa ni kwamba ajifundishe asom. Hakuna suala la naization katika elimu. Kama mfano unavyoona, labda kuna watu wapasiwa mitihani ili yapasi, ni kwamba elimu hakuna shortcut, lazima usome. Na akasema shekhe kwamba yajlis ila muallim wa yataallam, ili mtu apate elimu lazima aketi kwa mwalimu. Yajlis ila almuallim yataallam, akae mkao ambao kama utasema mkao watoto wa chuoni, cross leg, mbele ya mwalimu asikilize anachofundishwa. Na hii ndio elimu, ndugu zangu Waislamu. Hakuna shortcut kwamba labda mtu anaweza akasoma hususan elimu hii ya dini ya Kiislamu ikawa elimu yasomwa kwa internet. Kuna kozi sasa hivi wanasema course hizi zinakuwa ni university online. Yaani wewe utakuwa kwa kazi yako unabofya unamsikiliza lecture. Anatoa maelezo yake, lakini lecture wewe uko Dar es Salaam hapa Kariakoo. Lecture labda yuko Madina, yuko Riyadhi, yuko Kuwait. Wewe unamsikiliza. Kisha baadaye natumwa mitihani kwa internet. Unajibu, unasahihishwa, unarudishiwa. Baadaye mtu anadigiria dini. Kasoma dini. Wapi? University online. Lazima mtu ni kwamba yajlis ila muallim, akae mbele ya mwalimu yataallam. Huku ndiko kusoma. Lakini usomaji mwingine wote katika Uislamu hakuna shortcut. Au vile vile katika sura nyingine, katika Uislamu lazima mtu asome kama alivyosema Mtume SAW kwamba innamal ilm bitaallum. Hakuna anayezaliwa akawa tayari ana elimu, ili hakuna katika Uislamu. Kwani Mtume mwenyewe SAW aya mwanzo anaambiwaje? Ikra, soma. Sasa cha ajabu, utamkuta mtu ana promote mtoto huyu bwana Sheikh Sharif, yani ana vile viwili, kwanza shekhe alafu nani Sharif. Kivipi? Wewe msikilize tu, hem tupe dua. Ana dua yake, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah. Yule kweli Sheikh Sharif. Hem muulizeni maswali. Nguzo za Uislamu ngapi? Nguzo za Uislamu sita, arkanu lislamu. Almuhimu watu wanaona Sheikh Sharif abebwa juu. Hakuna mtu bwana anozaliwa na elimu. Mtume sasa anasema innamal ilm bitaallum, elimu kwa kusoma. Bwana ukae chini usome. Haina elimu shortcut katika Uislamu, ikawa mtu tu basi awa shekhe tu kwa ujanja hivi. Sasa maneno haya kama tulivyosema yako katika Sahih Bukhari na ameweka katika mlango huo. Waqala Abu Dharr, na akasema Abu Dharr, law wada'tumu as-samsama, law kama kitaweka wada'tumu kitaweka as-samsama. As-samsama samsama wanasema ni saifun qati'un, ni ule upanga ambao ni mkali kabisa. Ni miongoni mwa jina ambalo linatumika kwa panga zilizokuwa zina sifa maalum. Upanga wote utaitwa upanga, lakini kisema samsama ni upanga ambao ulikuwa wenye umashuhuru sana, yani inda al-Arab Warabu wao wanapozungumza upanga kwa maana ya upanga, basi inazungumza ya as-samsama. Anasema kwamba law wadhatu as-samsama ala hadhihi, law kama mtaweka upanga mkali juu ya hii. Akaeleza wa ashara ila kafahu, Abu Dharr radhiallahu anhu akaashiria kafahu kwenye kisogo, chogo. Lau kama mtaweka upanga huku kwenye kisogo changu, akaashiria ila kafahu, akaashiria kwenye usogo wake. Thumma kisha dhanantu anni unfidhu kalimatan sami'tuha min an-nabi sallallahu alayhi wasallam qabla an tujizu alayya la anfadhtuha. Mumana anasema kwamba lau kama mtaweka upanga, mtaniwekea upanga usogoni mwangu, na kisha thumma dhanantu nikayakinisha, sio kudhania, nikayakinisha, dhanantu kwa mayakini kwamba sasa upanga huko hapa. Thumma dhanantu kisha nikayakinisha, anni hakika mimi, unfidhu, neno unfidhu kwa maana nafadha, kutekeleza jambo, ikawa mtu kaagizwa nalifanya. Unfidhu, natekeleza kalimata neno sami'tuha lilisikia minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa nani? Kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma dhanantu, kisha nikayakinisha, nikayahakikisha, anni, hakika yangu mimi, unfidu kalimatan, natekeleza neno, sami'tuha, nililolisikia neno hilo, minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla an tujizu alayya. Mumana, maana yake ya kusudia ni kwamba neno tujizu, tujizu ni jaza ya juzu, kabla nyinyi hamja nifanya iwe jambo hilo ni jaiz kwangu mimi, basi mimi nitalitekeleza. Yani sisubiri kwa sababu mshaniwekea upanga, alafu mpaka nyinyi mnambie kwamba hili jambo hili jaiz. Ha, madamu nimelisikia neno kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, sitosubiri kauli yenu kwamba jambo hili hadha jaizun ifal ifala, mimi nitalitekeleza tu. Ndio maana mwisho akasema ya kwamba la anfastuha, ningelitekeleza jambo hilo madamu nimelisikia, sitosubiri kwamba mmenekea upanga, sitosubiri mpaka mnambie kwamba hii ni nyanya najuzu. Mimi madamu nimelisikia, basi naam, kabla an tujizu alayya, kabla hamjanifasishia yanukanabia hili ni correct, hili liko jaiz, la anfastuha, naam, jambo hilo mimi bila shaka ningelitekeleza. Waqala ibn Abbas radhiallahu anhuma, na akasema ibn Abbas radhiallahu anhuma, kunu rabbaniyin, kunu rabbani, hii ni aya nambari 79 katika sura Al-Imran. Yani naza mwanzo be maneno marefu, lakini yeye akawa anataka kufasiri hii neno rabbaniin maana yake nini ili watu wafahamu. Waqala ibn Abbas, na akasema ibn Abbas katika aya nambari 79 iliyoko kwenye sura Al-Imran, Allah alisema kunu rabbaniin, kuweni rabbaniin. Akasema ibn Abbas bimaana kunu hulamaa fuqaha, kuweni watu ambao walokuwa ni hulamaa, yani hulm, wapole, watu ambao ni wasikivu, na kuweni wajuzi wa dini fuqaha, isiwe ni watu ambao walokuwa juhala, kuweni wataalam, msome dini, kuweni fuqaha. Wayukalu, na vile vile pasemwa, maana hii ya kunu rabbaniin pasemwa katika tafsiri yake, ar-rabbaniyu, man huwa rabbaniyu, rabbaniyu alladhi, ni yule ambaye yurabbi nnasa, awalea watu, kwa maana tarbia, yurabbi nnasa, awalea watu, bisigari ilmi kabla kibarihi, kuanzia elimu ndogo kabla hawajafikia elimu kubwa. Kwa maana wanaanzia watu kuwapa elimu ndogo ndogo ndogo ndogo, inakuwa inakuwa inakuwa mpaka inakuwa kubwa. Huyu anaitwa ar-rabbani, kwa maana anaanza stage ndogo ya kumfundisha mtu, anakuja naye anakuja naye anakuja naye mpaka mtu yule anakuwa na elimu kubwa, lakini alianza katika stage iliyokuwa ndogo. Yani tuseme kwa maana labda kuna marahil, kwamba kuna marhala hii, kuna marhala hii, marhala hii, marhala hii, au kama hakuna marahil, kuna darasa za halaqat, lakini mwanafunzi anaanzishwa kitabu hiki, akimaliza kitabu hiki anakuja kitabu hiki. Kwa hivyo huyu ambaye anasimamia zoezi hili la kumwanzisha mwanafunzi kutoka mwanzo, kutoka elimu ile ilipokuwa ndogo, baadaye anakuja mpaka elimu na kwa kubwa, huyu anaitwa rabbani, ni mlezi mwenye kulea kutoka elimu ndogo, bisigari ilm kabla kibari, kabla kufikia katika elimu kubwa, ambayo ndio elimu yenye kuwa na thamani zaidi ya mtu akawa asomeshwa kuanzia mwanzo kidogo kidogo kidogo kidogo, asimamiwa mpaka anapata elimu kubwa katika mfumo ambao wa halakati, ambao ulikuwa ni mzuri zaidi. Naam, sasa hii ni aya nambari 79 katika sura Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, ma kana li basharin haiwi kwa mtu yoyote aliyotiahu Allahu alkitaba walhukma wanubuwa, kwamba Allah ampe mtu huyo kitabu, ampe hukumu, ampe na utume. Thumma kisha yakulu linnas, awambie watu kunu ibada li min duni Allah, yani niabuduni mimi badala Allah subhanahu wa ta'ala. Ma kana li bashar, hayo hata siku moja kwa mtu. Allah amempa utume, amempa hukumu na amempa kitabu, akamteremshia kitabu al-kutubu samawiya, na akamfanya kuwa nabii, na ndani ya kitabu kile kuna hukumu, halafu akachenjisha, wanasema katia jiangani asa jamani sasa ni abudu mimi. Anasema Allah, ma kana li basharin an yatiya Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwa thumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillah. Lakini mtu huyo mwenye kupoa vitu hivyo, kitabu, hukumu na utume, ataambia watu kunu kweni rabbaniina ila akhiril aya. Kweni nani? Kweni rabbaniin, yani ni watu ambao kama tulivyosoma tafsiri ya Abdul bin Abbas, kweni hulama, kweni fuqaha. Kweni ni watu pole, wasikivu, na kweni watu ambao mlokuwa ni wenye kusoma elimu hii katika mifumo, mfikie katika hali ya elimu ya ukubwa wake. Kuna baadhi ya tafsiri nyingine imekuja ya huyu Abdullah bin Abbas, ukisoma tafsiri ya Ibn Kathir amesema ay hukama na ulama, na vile vile akasema hulama, yani akatafsiri kwa maneno matatu: hukama, ulama na ulama. Kwa ukirudi katika tafsiri ya Ibn Kathir utakuta imekuja hivyo. Na vile vile baadhi ya wanazuoni wengine wa tafsiri wengine wa hadithi wa Qur'an wakasema maana hii ina maana mfano Qatada na Sa'id bin Jubair, wao wakasema kwamba hii kunu rabbaniin bi maana ni ahlu ibada, kuweni watu wa ibada na ahlu taqwa, na kuweni watu wa cha Mungu. Almuhim, Abdullah bin Abbas amefasiri tafsiri ya kwamba كونوا ربانيون بمعنى حلماء فقهاء. ويقال نفسهم بلي بلي الرباني ليول أنباء الذي يربي الناس أنا وليه وات بسغر الإلم وإلم دوغو وانزي ودوغون وشنغاني وإلم قبل كباره قبل يكفيك إلم كبوة قبل يأنتو قوة كتك أولي وكبوة بلي بلي وكي أمري أنا أنزيش وأنتو elimu akiwa bado mchanga, akiwa bado mtoto mdogo, akili bado haijapata misukosuko na frustration, anaanza kufundishwa na vile vile mpaka akafikia katika elimu kubwa na umri mkubwa. Naam, wadinu mabnahu ala aslain, na dini imejengeka juu ya misingi miwili. Wadinu yani dini alislam, mabnahu imejengeka nini hiyo, ala aslaini juu ya misingi miwili. Kwanza, alla na'budu illa Allah, ni kwamba tusimwabudu mwingine yote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na msingi wa pili, wa alla na'budu Allah na tusimwabudu Allah illa bima shar'a, ila kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoelekeza, alivyoagiza, alivyotoa maelekezo kwa kupitia mitume wake. Illa bima shara, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye amewatuma mitume ili kuja kutuelekeza sisi namna kumwabudu. Kwa hiyo mtu haruhusiwi katika dini akaabudu Allah kwa yeye anavyoona kwa interest zake, akaishi kwamba labda mimi nikikohoa usiku kucha wanaleta zikri, wale analeta zikri mtu usiku kucha anakohoa. Lakini je, hivi ndivyo bina shara Allah? Jamani, tunamwabudu Allah ndivyo alivyotuelekeza kwa kupitia mitume wake? Kwani kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani? Wala zikrullah akbar, kuna ubaya gani? Lazima iwe bina shara, kama vile ambavyo Allah alivyoyaagiza na kuelekezwa na kutoa amri kwa kupitia mitume wake. Lakini sio tu kwamba mtu dini amwabudu Allah kwa vile ambavyo au navyo yeye. ومن هذا الضابط نمانا يا ضابط هي يعني ukiangalia huku mbele tulikuwa tunakupa mukaddima eh sasa tunakuja katika conclusion tunafunga eh bwana ضابط katika al-islah moja wapo ni kwamba kwanza usome kabla ya kusema kabla ya kusema na kufanya kwa hiyo maana ya ضابط hii ambayo hii itakuwa ni ya tatu ضابط الثالث nini maana yake maana yake ni kwamba Sheikh Bazamola anasema wa maana hadha ضابط mumana au nini muradi wake ضابط hii anna kile uzuri ana conclude sasa kwa maana anafanya ile hali ya kukuleta wewe baada ya maelezo haya mwanzo ya Imam Bukhari katika kitabu hicho cha ilm babul ilm anasema kwamba anna ala da'iya liu ya mlinganizi da'iya mlinganizi ala anna ala da'iya liu ya mlinganizi kwa maana wajibu wake inamlazimu al-islah yani mlinganizi wa kuleta ile al-islah katika mujtama mfano kama mara nyingi tunasema tangu mwanzo ikiwa umma umefisidika society mujtama watu wameingia katika khurafati bid'at munkarat na mambo mengi kabisa kabisa ushirikina sasa wewe unataka kutengeneza kuwarudisha watu katika sunna kitabu na sunna waache mambo haya unataka kuwatoa katika giza na uwapeleke katika nuru hii inaitwa al-islah sasa nasema shirba za mohon ala anna ala ta'iyat al-islah kama yule mlinganizi wa kutengeneza na kufanya mambo watu warudi katika haki an yahrisa tamama al-hifz ni juu yake awe na ragba an yahrisa al-hifz kwa maana awe na pupa awe na ragba na hamu na pupa tamama al-hifz yani pupa iliyokuwa kamili au ile ragba iliyokuwa ya ukamilifu kubwa kabisa an yahrisa tamama al-hifz awe na pupa kubwa awe na ile hali ya ragba katika ukamilifu uliokuwa wa ragba fima yakuluhu katika yale asemayo fima yakuluhu katika yale asemayo au yafaluhu au yale atendayo an yakuna fihi ala sabati maana yake ni kwamba yawe yale anayotenda na anayoyasema awe yeye katika hayo an yakuna fihi awe ala sabat yani maana sabat kwa maana ya istimamo au bila kutetereka awe na mtu ya kitu ambacho kinaitwa firm kwa Kiingereza yani kitu anakuwa hababaiki kwamba hiyo huo ndo istimamo basi mimi siwezi tena kwenda huku wala huku amekuwa na sabat katika hali hiyo kwa hivyo anasema kwamba ala da'iyat al-islah kwa mlinganizi wa al-islah an yahrisa tamama al-haq awe na pupa na ragba kubwa kabisa kwa lugha nyingine fima yakuluhu katika yale yasemayo au yafaluhu au yatendayo an yakuna fihi awe katika mambo hayo ala sabati katika msimamo ulokuwa hautetereki fayanni ما يستر منه على يقين من الدليل نينليدي اجenge ile hali ambayo yale yote ambayo ma yasturu minhu ayatokana na sadara yani kwa maana masdara sadara ni yale yote ambayo yanachimbuka kwake yanatoka kwake yawe ni ala yaqin min ad-dalil yawe katika msingi wa yaqini kwa dalili ala yaqini yani mfano mtu anafanya kitu lakini hana yaqini pia kasoro ambao haitakii sasa kuna yaqini na ikiwa unafanya kitu una yaqini basi naam lazima uwe na dalili ya ile jambo lenyewe ukikosa yaqini basi tayari unaambiwa wewe bado hujawa ni mtu ambaye unaweza kulingania watu katika kuwafanya watu watoke katika uchafu waingie katika uzuri Na hiyo yakini uliokuwa nayo, kama utakuwa nayo, basi lazima kuwe na dalili ya kutosha kabisa katika jambo hilo. Anasema fayabni, basi mtu ajenge, kwa maana aegemee zaidi, mayasuru minhu, yale ambayo yatokana, maana yanachimbuka kutoka kwake, minhu, yawe ala yakini minadalili, yawe katika yakini, kwa dalili ambayo zilizokuwa zilizokuja katika kitabu na sunna. Hii shekhe akawa ametoa ufafanuzi huu. Naam, anamalizia katika ukurasa namba 67 za hadithi hii. Fala yasluku maslakan, asipite njia, maslakan yani at-tariq, fala yasluku maslakan, asipite njia yote ambayo yazamu أنه طريق للإصلاح. أثبت جي أما يي أداي يزعم أداي أنه كما يي يكو كتك طريق للإصلاح, يعني جي أما يكفن إصلاح. أنا سيما فلا يسلك مسلكا, أثبت جي يوتي يزعم أكداي أنه كما يي yuko katika tariqu lilislah, yani njia ya kuleta islah. Illa, isipokuwa, illa isipokuwa, wa huwa ya'lamu annahu bima sharahu Allah ta'ala, ni kwamba mpaka pale isipokuwa anajua kwamba yeye mima sharahu Allah, yani yale anayosema au yale anayolingania kwayo ni katika sharahu Allah, ni yale ambayo aloamrisha Allah, alotoa maelekezo Allah. Fala yukhalifu fihi sunna, na vile vile asiende kinyume na sunna katika hiyo njia ya kutengeneza. Anasema fala yasluku maslakan, asipite njia yote yazamu akadai annahu tariqu lilislah, kwamba yeye yuko katika njia ya kutengeneza. Illa, isipokuwa mtu huyo, wa huwa ya'lam, hali ya kwamba awe anajua, annahu, ya kwamba yeye yuko katika yale mambo anayolingania, mimma sharahu Allah, ni katika yale mimma, miongoni mwa yale ambayo Allah ameyafundisha na kuelekeza. Fala yukhalifu fihi sunna, asiende kinyume na sunna. Vile vile anasema Sheikh Bazamol ni kwamba fala yakifu ala almanabir, wala asisimame katika member. Manabir, jamu ya member. Member kama hii, zikiwa nyingi zinaitwa manabir. Fala yakifu, basi asisimame ala almanabir, ya member, yatakallamu, akawa azungumza, ala ulati al-umur, juu ya watawala. Ulati al-umur kwa maana wenye mamlaka, juu ya watawala. Fala yakifu ala almanabir, asimame katika mamembar, yatakallam, akawa asema, ala ulati al-umur, kuhusu juu ya watawala. Zaiman, akidai anna hadha islahu, kwamba huku ndiko kutengeneza. Zaiman, akidai ya kwamba anna hadha islahu, huku ndiko kutengeneza. Anasema shekhe, lianna hadha khilafu, ama kwa hakika jambo hili la kusimama juu ya member na kuanza mtu kwa tusi, kwa tukana viongozi, watu ambao walikuwa na mamlaka katika dola, hadha ni kinyume, yani khilafu ni kinyume, ma amara nabihi rasul sallallahu alaihi wasallam, alivyotuamrisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafikiri jambo hili tumelizungumza vya kutosha huko nyuma sana kabisa, kwamba da'atu salafia haikubaliani na masala ya harakati. Ikawa watu wadai haki zao kwa viongozi, kwa shukuma, kwa kutumia member, kupanda juu ya member na kufanya tashhir, yani wakawa wanatoa zile aibu za viongozi na kuwatukana matusi na kuwalani. Jambo hili liko khilafu na manhaji ya salafu saleh. An Iyadh bin Ghanim, kutoka kwa Iyadh bin Ghanim, ambayo hadithi hii chini imeandikwa hapo, akhrajahu Ahmad na wengineo, wa Ibn Abi Asif, anasema an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man arada an yansaha lidhi sultani, yule mwenye kutaka kumnasihi lidhi sultani, yani mwenye utawala, lidhi sultani, man arada, yeyote mwenye kutaka, an yansaha, kumpa nasaha nani, lidhi sultani, yule ambaye mwenye ufalme, mwenye utawala katika nchi, fala yabduhu, basi asimdhihirishie, au kwa maana asimwambie, alaniyatan. Mimman alani, alaniya bimana kadamu nnas, amamu nnas, mbele za watu. Akawa mtu anataka kumnasihi kiongozi wake, lakini kuna saa hizi ni mbele za watu, mfano kama katika mamimbar. Fala yabduhu, asimfanyie ile izhar ya ile ile nasaha alaniya, kwa maana ikawa openly na sio siria, yatakana iwe siri. Kwa hivyo hairuhusiwi ikawa mtu akafanya alaniya wazi wazi anamnasihi kiongozi, hii sio sawa. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, walakin ya'khudhu bi yadihi, lakini cha kufanya badala ya mtu kumdhihirishia uovu wake sultani mbele za watu, kumnasihi mbele za watu, ni kwamba achukue mkono wake, yakhudhu biyadihi, akamate mkono wake. Mkono nani? Mkono sultani, auchukue au shike mkono sultani. Na fayakhlau bihi, ende naye pembeni, yani siri, ipatikanie ile private, ipatikanie ile khulwa, yani suala la uwadile yeye na mfalme tu. Fayakhlau bihi, bimaana ni kwamba ende naye pembeni, privacy, iwe siri, amshike mkono mfalme, ebana na shida na wewe, twende huku, ebana twende na shida na wewe, basi akae naye pembeni. Fayakhlau bihi, yani kwa siri amwelezee nasaha zake. Fa in qabila minhu fadhaka, ikiwa mfalme atamkubalia, basi fahuwa lmuradi, fadhaka, basi fahuwa lmuradi, ni vyema, ni jambo zuri kwamba mfalme kapewa nasaha akazikubali nasaha zile. Fa in qabila minhu, ikiwa atazikubali nasaha za huyo mtu, fadhaka, basi ni vyema. Wa illa, na kama mfalme akawa hakukubali nasaha alizopewa, kana qad adda, mtu huyo atakuwa ametekeleza, alladhi alayhi, lile lilokuwa wajibu juu yake, ambalo kila mtu ana wajibu, man daa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati, almuhim ni kwamba atakuwa amefanya jambo ambalo yeye ilikuwa linamwajibikia, lazima atoe nasaha kwa kiongozi. Kwa hiyo amekuwa katika zima, sasa ameitupa zima, amemwambia kiongozi bana jambo fulani kaza kaza kaza, siri bana jambo kaza. Sasa kiongozi akasema mistake, basi uwe zima ishakutoka. Ndio anasema wa illa kada kad adda, ametekeleza mtu huyo, alladhi labu abalo alayhi, lokuwa ni wajibu wake. Hadithi hii au maelezo haya, kumbuka mimi katika kitabu hiki tushazungumza sana, katika kumbukumbu yangu inaniambia katika ukarasa wa 20 kama hivi, sasa maelezo hapa katika ukarasa wa 20, Sheikh Bazamoyo hafidhahullah alipoandika ya kwamba wanasihatu liwali al-amri min ahammi umuri ad-din, katika ukarasa 20, angalieni hapa, ameandika kwamba kuwapa nasaha watawala ni moja katika jambo muhimu katika dini, kama jaa an Tamim ad-Dari, kama ilivyokuja riwaya Tamim ad-Dari ana nabii sallallahu alaihi wasallam qal, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ad-dinu an-nasiha, tusome kwa nyuma, kulna liman, qala lillahi walikitabihi walirasulihi ولأئمة المسلمين وعامتهم. كهذه هي إكاد فيتولي ما يليه. نبيل بيل كنا رواية جينا يفوا بوشيني وقد جاء في الحديث نيمي كوجا كتكاليس جينا ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. يعني كنا مبو متاتو أما المسلم وكيفان مبو هاي بس نعم مويواكي وتقوى وكراحة مستريه نا هتقوى هانا تشكي نبوغضا كتك مويواكي. أكاتاج بلمتوم صلى الله عليه وسلم إخلاص الأمل لله ومناصحة أئمة المسلمين محل الشاهد نقوى بنصاحة بيونغوز وكسلام ولزوم جماعتهم فإن دعوة تحيث من ورائهم. حديث بلهيزي تنعونا كوابا لحديثي تشاذي الصوم وكنوما نا درس كوبا كبيسا للكوى ليلزيا نمنغاني كوى بنصاحة بيونغوز. نا شيني أبو فيلفيليا كسيما قال أبو نعيم الأسفهاني من نصح الولاة الأمور الأولاة والأمراء اهتدى ومن غشهم غوى واعتدى. شصوم هذا كون مانا كما جمهيلي شرز غمزو كنوما كتك مسألة يكواب نصاها بيونغوزي نسيو مسماما انتو كتك ممبر نا أكأنزا انتو كفاوكا maneno yalikuwa hayana maana kisa nini? Ati anataka kuonesha kwamba yeye ni Muislamu alikuwa kamili kabisa na imani yake iko haitetereki. Kwa hivyo amtukana kiongozi katika pale, kiongozi anapewa nasaha. Labda kukukumbusha tu, nakumbuka tulitumia kitabu hiki Al-Manhaj As-Salafi inda Sheikh Nasir bin Al-Badr rahimahullah. Kama mtu atakuwa na kumbukumbu, tuliangalia maneno yafuatayo kuhusu kwa panasaha viongozi. An-nasiha li waliyil amri. Anasema ameandika Al-Albani rahimahullah katika maelezo mengi. Anasema kwamba wa indahum, yani as-salafiyun, anna nasha alladhi amara bihi Nabi sallallahu alayhi wasallam li wali amri la yakunu ala mala'i minan nas. Kwa maana nasaha ambazo alizoziamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umma wake wawape viongozi, nasaha hizo zisiwe ala mala'in nas, mbele za watu. Ikawa unamnasii kiongozi wako kadabun nas, mbele ya watu raia zake, au amamu kullu ahadin, au mbele ya kila mmoja, bali yakunu, bali nasaha hizo kwa kiongozi ziwe ala infiradi, iwe ni private. Namuja sebeni unamnasii kiongozi wako katika njia iliyokuwa nzuri kabisa kabisa, manaan li ihrajihi amama al-amma wa manaan li ahwai ashabu al-qulub al-dha'ifa min al-ghawgha. Al-ghawgha aksudia kwamba ukimwita pembeni basi utazuia swala moja. La kwanza ni kwamba huyu kiongozi tajihisi kwamba umempa heshima, lakini ukimnasii mbele za watu bila shaka ataona umemdharau. Na mwanadamu siku zote ana tabia kwamba hapendi kudharauliwa, kwa hivyo lazima atapanda ile hisia za kutaka kujidefend kwamba kwa nini nadharauliwa. Na hapa ndipo palipo matatizo. Mtu yoyote akila bali kiongozi wewe, hata wewe mwenyewe mtu kaja kweli umekosea, lakini wewe vipi bwana, wewe mwenye kibaraka chia wewe vipi sasa kidogo unajisi. Lakini kama ingelikuta bwana ustaze kidogo naam, sasa kiongozi wa nchi umtolee matusi mbele za watu atakwachia? Hakwachii. Sasa kuna watu wanaanza kulaumu, unajua bwana hawa viongozi hawa bwana wanatesa watu sana, huu mwaka ngapi wako ndani hawatoi bwana, hii bwana mi viongozi tena motoni. Lakini unajua yule kafanya nini, kafanya nini? Mtu mmoja katika hao ambao wako ndani mpaka leo akaa juu ya mimbar asema huyo kiongozi wenyewe tunamtegemea ashindwe hata kuiongoza nyumbani kwake. Watu takbir. Ah, watu wanampelekea kanda mzee. Liza, angalia hapo. Ai, ndo anavyosema hivi. Ha, macheni kwanza. Sasa anakuja mpaka mtu anatukana. Mimi atanikamata nani mimi? Eh? Wafikiri askari gani atanikamata mimi? Nani mtu anikamata? Eh, mzee sasa unasikia anavyosema hivi. Basi tunatiwa mkononi, nikaa pumzika huko kwanza. Sasa mtu ukiwa ujuu unasema mwana tunaonewa, lakini kumbe mtu amekosea njia, sio njia sahihi ya kumtukana kiongozi. Na kama unataka huamini, jaribu wewe, jaribu kesho. Chukua hii simu tu, atilia mbali juu ya memba paka kacha, una mnanga mkuu wa nchi, tutakuona kwenye gazeti. Ustazi fulani kashtakiwa kwa mujibu wa sheria mitandao. Kumbe umemtukana kiongozi. Sasa hii ni mambo ambayo Mtume SAW aliyaona zamani, kwamba viongozi wapewe nasaha kwa mfumo huu wa siri kabisa kabisa, na sio mbele za watu. Haya tulieleza nafikiri kwa kirefu kabisa katika kitabu hiki, na kuna riwaya hapa tulisoma vile vile ambayo akhraja Imam Ahmad wa Ibn Abi Asim katika hadithi ya Sa'id bin Jamhan. Hadithi refu, lakini mwisho kuna kipande: in kana sultan yasma'u mink, ikiwa sultan anakusikiliza, mtawala, basi fa'tihi fi baitihi fa akhbirhu mimma ta'lam, mwendee nyumbani kwake, halafu mfahamishe yale ambayo unayojua wewe, kwamba mzee anaishi naishi tunaishi naishi, mwendee nyumbani kwake. Kwa maana ni kwamba rais anakaa nyumbani kwake? Rais anakaa Ikulu. Kwa hiyo mwendee Ikulu. Mtu anaweza kauliza swala, nitafikaje Ikulu? Ikulu kuna taratibu zake za kuweza kumwona kiongozi. Ikulu kuna watu ambao wanakuwa ni makatibu makhususi kwa rais, ambao wao wanajua kwamba rais leo anataka kufanya hili hili na hili na hili. Kesho kuna watu wameleta maombi, wanataka wakafunguliwe tamasha lao. Tarehe fulani atakuja shehe kubwa. Shehe huyu rais wameomba watu wa jamaa hii, rais akasalimiane nao na kutoa pole. Kwa ikifika siku rais amekubali, anakwenda katika sherehe ile ya Sheikh Kuba ile. Sasa naweza kupeleka maombi, bwana, mimi Rashidi Juma Ahmadi wa mtaa fulani naomba kuonana na rais. Tauliza unataka nini? Wewe unataka nini? Anasema mimi nataka nione naye. Na wewe uwepo, wewe katibu wake uwepo, mimi nataka nitamwambia mwenyewe anaenda kwa. Unaandika tena mpaka mwisho, anambia bwana njoo. Mheshimiwa, kuna mtu fulani hivi anavidevu hivi, anataka kukuona. Basi unafanyiwa mipango wewe mpaka unakutana naye. Naambia Mheshimiwa Rais hivi na kwa upole na katika hali ambayo ya wanasema friend speaking. Unamfahamisha kuna hichi. Hivi ndivyo nasaha. Sasa tukiacha hivi, ndugu zangu Waislamu, magereza yatajaa kwa watu wanaitwa maustali. Magereza bwana yamejaa maustali, tunaonewa. Watu wameacha njia iliyokuwa sahihi ya kuwakabili viongozi katika mambo mabaya wanayotenda viongozi, wafahamishe namna gani. Naam. Anasema Sheikh Bazamol ya kwamba wala yastamil fima yas'a ilayhi min al-islah tariq al-mudaharat li'annahu laysa min sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wala min sunnati as-salaf as-salih. Bimaana anasema wala mtu asitumie kustamil, kwa maana mtu asitumie fima yasa ilayhi, kwa yale ambayo anayoyahangaikia kwayo. Yapi? Min al-islah, yani kutengeneza umma, kurekebisha umma. Wala yastamil, asitumie fima yasa ilayhi, katika yale ambayo ndio anachoka jasho nayo, anahangaika nayo, mambo gani? Min al-islah, katika suala la kutengeneza umma. Asitumie nini? Tariqul mudaharati, njia ya maandamano. Al-mudaharat kwa maana maandamano, asitumie njia hiyo. Kwa nini? Liannahu, kwa sababu njia hiyo laisa min sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, si katika njia, si katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wala min sunnati salaf salih, wala maandamano si katika mwendo wa masahaba wa watu wema waliotangulia. Kwa maana hii ni kwamba haiwezekani kabisa iwe leo wafanyiwa dhulma na viongozi ukataka kuandamana wakati mtume wako na masahaba zake walifanyiwa dhulma kubwa kabisa, hata siku moja hawakuandamana. Au una sira gani, ulikitabu gani kinachoelezea ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuwa wakifanyiwa dhulma katika mji wa Makka na mambo mengine mbalimbali, wakatoka mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman na wengineo wakashikana mikono, takbir takbir, na wafuasi wao wakinyunga kwa Bilali, takbir, maandamano. Umesikia? Sasa wewe unakuja sasa, lazima mfanye maandamano ili kudai haki yangu, ili haki yangu niipate, lazima mfanye maandamano. Hili si katika mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala si katika mwenendo wa salafu swale. Na hapa tutaangalia baadhi ya fatawa za ahlul ilm juu ya masuala haya ya maandamano. Kuna baadhi ya vitabu, walilahi alhamdu, katika siku zetu za sasa kuna watu wanajaribu kukusanya fatawa za wanazuoni mbalimbali kuhusu mada fulani. Sasa kuna kitabu kinaitwa Al-Fatawa Ash-Shar'iyya fi al-Qadaya al-Asriyya, yani fatawa zinazungumza mambo ya kisheria kuhusu haya ambayo tutasema tunaishi nayo al-Asriyya, kama mambo wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam kulikuwa hayako, lakini sasa yamejitokeza. Sasa jambo hili lina mawkifu gani katika Uislamu? Al-Asriyya ni vitu ambavyo mtasema ni vya kisasa, kwa ahlul ilm wanayetolea fatawa masala haya. Katika kitabu hiki, huyo alokusanya fatawa hizi amekusanya fatawa za mashekhe wengi tu, samahatu Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah al-Sheikh, na fadhilatu Sheikh Saleh bin Fawzan, fadhilatu Sheikh Muhammad Hassan al-Sheikh, na wengine mbalimbali, Ibn Baz na wengineo, na vile vile hata Uthaibini yumo. Na sasa nane kitabu hiki ukifungua, kama mtu anayo maktaba, arudi katika ukarasa nambari 175. Swala ameulizwa samahati Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, aliulizwa swala lifuatalo: hal almuhadarat, je maandamano, maandamano hayo arrijalia wanisaia, ya kike kwa kiume, simshakona, yani maandamano yanakuwa wadai watu haki zao Islam, lakini kike kwa kiume, yani ndani yake kuna mchanganyiko wanawake na wanaume. Maandamano hayo dhidi alhukam, ni kwa maana kupinga au kwa against na serikali wa ulati na vile vile na watawala. Je, maandamano hayo swala tu'tabaru, yazingatiwa kwamba ni wasila tu, min wasaili dawa, ni mmoja katika njia za dawa, ili ujumbe ufike, ili watu waweze kuona kwamba Uislamu ni dini yenye nguvu, hawataki watu waonewe. Je, hii kuandamana ni wasila, min wasaili dawa? Wahal man yamutu fiha yu'tabaru shahidan, je anayekufa katika maandamano azingatiwa na kupewa jina la shahidi? Maana yake ni kwamba maandamano hayana mchezo. Vyombo vya usalama vinakuwa vile vile vina taratibu zake, napewa onyo kwanza, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kifungu namba fulani, mtawanyike kwa sababu ya amani, napewa muda, mnatangaziwa tena, inatolewa bendera nyekundu, hata hii bado mapigwa juu, mabomu ya machozi bado, bwana mbona mnanjeongoni maungoni kwa watu, sasa zinacheza risasi za moto. Sasa mtu akifa pale, wengine wanasema bwana alhamdulillah kafa shahidi bwana. Kafa shahidi. Na hili mimi nilishuhudia mwaka 1988 Zanzibar. Yalipofanyika maandamano ya Sufia Kawao. Wengi wenu hapa wadogo mlikuwa wao wengine hawajazaliwa. 88 bali marehemu Nasoro Bati rahimahullah alizungumza, lakini hakuambia watu wafanye maandamano. Basi akafanyika maandamano, na ilikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Basi yakenda yakenda, baada ikafika time wakawa ishazuiliwa na mapolisi wako, ikenda mvurugano mpaka ikapigwa risasi za moto, akafa kijana mmoja ambaye alikuwa ni jirani yangu kwa kule Unguja, ni mdogo, umri wa miaka 14-15. Sasa zikazi zinazungumzwa bwana kafa shahidi alhamdulillah. Kwanza amekufa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Amekufa na saumu. Pili, kafa anautetea Uislamu, kafa shahidi. Sasa jibu lake tutalipata kama alivyojibu Sheikh Ibn Baz. Aljawab: لا أرى المحاضرات النسائية والرجالية من العلاج. أنا سمع ميمي سيوني وما ماندمان ونواك ونومي ليأفنبوز العلاج، ولكني أرى، لكن ميمي النونة أنها من أسباب الفتن، لميونغوني وسباب الفتن ومن أسباب الشرور، لميونغوني وسباب يمام موابايا ومن أسباب الظلم، لميونغوني وسباب يظلمه بعض الناس، يعني بعض يا واتو مفنيوا ظلم قصبه ما دمانو نبني بلي وتعدي على بعض الناس نوينجيني مفنيوا إلي حالي يا يا يا يا يا يا يعني كتوكو مفنيوا كتوكفنيوا وليليفو كتك ما دمان هاي يوتو أنا فنيوا بيتويفو نكوا بغير الحق. أنا سيما شيخ ابن باز: ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة ودعوة إلى الخير بالطرق السليمة. لكن كتك سؤال لكفات الشريعة والمكاتبة بمعنى لمزنغوزو سؤال يا مكتبة يا أمان وخالك يا نواتي كوان ببانا كوان زياليو بس ونفوزي ووتي وتظاهي جام نا أنا تيا سعين مكروغنزي وإليمو مشولي ووتي هي بنديفو أمبافو يتخفقوا انجيا الزوري na vile vile kuwalingania watu katika khairi. Hii ndio njia nzuri. Anasema kwamba at-turuqu allati salakaha ahlul ilm, hii ndio njia iliyopita wanazuoni, wasalakaha ashabu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa atba'uhum biihsan, na walokuja waliopita maswahaba na walokuja baada ya maswahaba. Akaeleza maneno marefu, lakini akasema mwisho ya kwamba viongozi hawa ili waweze kupoa na saha, waweze kupunguza dhulma, kuwe na kitu kinaitwa al-mushafaha. Al-mushafaha ndio hiyo mazungumzo, yani shafawiya ma al-amir wa ma al-sultan wal ittisalu bihi, na kukutana naye, wa munasahatu na kumnasihi, na vile vile iwe katika hali ambayo duna tashhir ala al-manabir, pasipo na kuwadhalilisha katika member wa ghairiha bi annahu faala kadha wa sara minhu kadha wallahu almusta'an. Yani mambo haya hayako. Ikawa mtu apanda juu ya member aanza kusema siri za viongozi kwamba ameiba mali, kiongozi dhulma hivi na hivi na hivi, zamani pokuwa bado wachanga wa mambo haya ya da'wa na salaf salih, tulikuwa tunakimbilia msikiti wa Mtoro. Msikiti wa Mtoro alikuweko mtu anaitwa Kasim bin Juma. Basi Ijumaa hiyo wewe hata usali wako unataka mimi ni kisa, akifika pale anaanza bwana. Kulikuwa siku zile kuna mtu anaitwa Kanani yule. Naam, waziri mkuu alikuwa ni John Malecela. Kwa hiyo Kasim bin Juma anakamata msikiti. Wewe John Samuel Malichela kubira takbir. Tukaona kwamba ndo dini ile, lakini kumbe iko kinyume cha manhaji. Wakala aidan na vile vile akasema Sheikh Ibn Baz, ma yafaluhu baadhi ya watu min almuhadarat, baadhi ya watu wanofanya maandamano, tasabab sharran adhiman ala duat, inasababisha uovu mkubwa kwa linganizi. Falmasiratu fi shawari walhutafati, na kutembea katika njia, ndio hiyo maandamano. Hutafat ni ile kuinua sauti au maslogan, ujumbe mnataka ufike, kwa mnaandika maslogan maneno marefu kabisa kabisa. Laysat hiya at-tariq as-sahih, si njia sahihi lilislah wad-da'wa, kwa njia ya kudawa. Fa at-tariq as-sahih ni biziarati, umzuru kiongozi na ufanye mikataba ya amani na mazungumzo. Fatawa nyingine ya mwisho tutaiangalia ni fatawa Sheikh Fauzan katika ukurasa nambari 178. Aliulizwa Sheikh Fauzan, hal min wasaili da'wa alqiyam bil mudaharat lihli mashakil al umma al islamia, je ni moja katika njia za da'wa kusimamisha maandamano ili watu watokane na nini, mashakil al umma, matatizo na mateso ya umma wa Kiislamu, waandamane. Sheikh Fauzan hafidhahullah akajibu swala hili kama ifuatavyo, akasema dinuna laysa dinu fawda, dini yetu si dini ya fujo bwana. Sasa na dinuna, dini yetu dinu indibat, ni dini yenye nidhamu, kwa maana yenye udhibiti wa mambo, wa hudu wa sakina, na dini yenye upole, na dini yenye utaratibu ambao ulikuwa ufanya mtu anakuwa katika hali ya ile kwamba anajisikia kwamba rohoni mwake umetulizana kabisa. Anasema Sheikh Fauzan, wal mudaharatu, na maandamano laysa min amali almuslimin, si katika matendo ya Waislamu, wama kana almuslimuna ya'rifunaha, ama kwa hakika Waislamu au Waislamu walikuwa hajui swala maandamano kabisa. Abu Bakar wallahan na wengineo ukiwauliza kama watafufuka, eh bana, vipi kuhusu maandamano? Atakuhusu maandamano nini? Kwa Waislamu wa nyuma wote salafu swale walikuwa hawajui chochote kuhusu mambo ya maandamano. Anasema Sheikh Fauzan, wa dini al-Islam dini hudu'in wa dini rahma, dini ya Kiislam ni dini ya upole na dini ya rahma, la fawda wala tashwish, hakuna ndani yake suala la fujo wala suala la kupelekea watu kuhamasishana katika mambo ya kipuuzi. Anasema hadha huwa dini al-Islam wal huququ yatawassal ilaiha, ama haki ili kuzipata basi zapatikaniwa bilmutalabati shari'iyya, kwa kuzidai kisheria, wa turuq shari'iyya, na njia za kisheria, walmudaharati, na maandamano tahduthu safaku dima, mara nyingi as a result maandamano ni umwagikaji wa damu, wa tahduthu takhribu amwal, na maandamano mara nyingi inapelekea uharibifu wa mali. Bimaana ukisikia kuna maandamano basi naam, takbir Allahu akbar, takbir Allahu akbar, unakaa baba Waislamu, Waislamu, takbir ya fungu ya duka, takbir almuhimu gari pama pawa window nani uweka yakisha maandamano ikipigwa thamani inaonekana mali za watu zimeharibika nyingi, wameibiwa watu sana, wamekabwa sana. Bwana mtu anauliza, bwana haya maandamano ya Kiislamu, ya Kiislamu yale husio takbiri, kumbe vibaka ndio wanapata nafasi, wakisikia tu kwamba msikiti fulani waandaa maandamano kushukutu watu hivi, fanya rodi ndani na kwa haya ni mambo ambayo ndugu zangu na Islamu tufahamu ya kwamba suala la maandamano kwa watu wanaofanya harakati wajue kwamba jambo hilo halipo katika mfumo wa Kiislamu. Anamalizia Sheikh Bazamol, anasema wa hakadha, na ndivyo hivi, la yakul wala yaamal illa bil ilm, yani daaya asiseme wala asitende isipokuwa awe na elimu. Fal ilmu kabla alqawli wal amal, elimu kabla ya matendo na kabla ya kusema na kutenda. Adhabitu rabi, nam kidhibiti cha nne, an yakuna ilmuhu ala manhaji salafu salih, kwamba mtu ambaye anataka kuwaongoza watu, kuwatoa watu katika kiza kuwapeleka katika nuru, katika shirki kuwapeleka katika tauhidi, kuwatoa katika bidaa kuwapeleka katika sunna, an yakuna ilmuhu, iwe ilmu yake ala manhaji salafi salih, kama ilivyokuwa wakati wa masahaba. An Muawiyah bin Abi Sufyan annahu qama fina faqala ala inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala ala inna man qablakum min ahli alkitab istaraku ala 72 millah wa inna hadhihi almillah fataftariku ala 73 sintani wa 70 fi an-nar wa wahidatun fi al-janna wa hiya al-jamaa fala salamata fi nahji illa ma kana alayhi al-jamaa. Hii hadithi tushaizungumza wee huku nyuma, si nani anaweza kukumbuka haraka haraka? Tumesoma hapa haraka haraka, naonekana watu hata vitabu hawafanyi muraja. Tushaisoma nyuma hii, mfungueni ukurasa nane. Ukurasa ngapi? Wanani mshaikuta kwa sanana sababu chaku changu na chenu saa sawa. Mmeiona mjaiona? Naam. Sasa makovu hakuna haja tena kukariri. Wa hadha sabilul mu'minin, ukurasa namba 69, na hii ndio njia ya Waislamu. Aya nambari 115, wa man yashaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa naslihi jahannam wa sa'at masira. Aya hii tusoma je soma? Naam. Ah, nani anakumbuka wapi tunaweza tukisoma huko nyuma? Ukurasa wa Sheikh anasema sita, hebu turudi ni kweli. Ukurasa wa sita. Wa sita. Naam. Imeiko chini kabisa, eh? Sawa, eh? Ah. Na sehemu nyingine mwingine. Ukurasa ngapi? Sitini. Naam, kwa zana kidogo tuendelee. Naam, tabani ukurasa wa sita kama tulivyoona. Ehe, mwingine ukurasa ngapi? Kama 49. Eh, naam, tabani ukurasa namba 49. Ehe, mwingine haraka haraka ukurasa 60. Eh, mwingine hapa anasema ukurasa wa 60. Eh, ukurasa wa 60. Naam. Iko mwanzo kabisa sababu. Kuna maana aya hii tushaisoma sehemu ngapi? Naam. Sehemu tatu. Kwa hakuna haja tena kuikariri. Tunamalizia faman arada al-ilm. Basi yote mwenye kutaka elimu falyalzim, alazimiane na sabila almu'minin, yani njia ya almu'minin kama ilivyokuja katika aya, hatta la yasluk masalika ashab alfirqa, ili asije akapita, la yasluk masalik, yani njia za hawa watu walokuwa katika mapote, ashab alfirqa, watu wa mapote, walikhtilaf, na watu walikuwa katika khitilafu, min alfiraq almukhalafat, katika mapote ambayo makundi min alfiraq, makundi ambayo almukhalaf, yalokwenda kinyume lima kana alayhi rasul, na yale alokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam wa ashabu na masahaba zake ridwanullahu alayhim. Kwa hiyo mtu yote mwenye kutaka kusoma, faman arada alilma, alazimiane na njia ya Waislamu ili asije akapita njia za watu walokuwa walofarikia katika mapote walofarikiana na watu ikhtilafu, hatta la yasluk masalik ashab alfirqa, ili asije akapita njia za watu mapote haya na njia ambazo watu walokuwa na ikhtilafu, bimaana min alfirq, katika makundi almukhalafa, yalokwenda kinyume lima kana alayhi, na yale alokuwa nayo nani rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na yale alokuwa nani masahaba zake. Hadhihi hiya dhawabit alislah, hii ndio njia ya kidhibiti cha alislahi ambacho amekitaja shekhe, ni kwamba mtu awe na elimu ala manhaji salafus salih alati idha khalafaha, ni kwamba mtu endapo atapokuwa amekhalif basi alati idha khalafaha min man idda alislah, yeyote ambaye mwenye kudai kwamba mimi ninafanya islah, inma kana, basi huyo anakuwa min almufsidin, katika wale waharibifu. Hadhihi hiya dhawabitul islah, anasema kwamba hii njia ya nne, adhabitu rabi, ndio njia islah. Alati idha khalafaha man idda alislah, ambayo atakaye kwenda kinyume nayo yule mwenye kudai kwamba yeye anafanya islah, manidda alislah, inma kana inma kana min almufsidin, huyo ni katika waharibifu, kama aya nambari 12 katika surati al-Baqara 11 na 12, wa idha qila lahum la tufsidu fil ardh, na anapoambiwa anaposemezwa msifanye uharibifu katika ardhi, qalu, husema, innama nahnu muslihun, sisi ni watu watengenezaji. Ala sikilizeni, innahum, hakika wao, humul mufsiduna, ndio waharibifu, walakin la yashurun, lakini hawatambui maskini, wao wanajiona kwamba wanatengeneza. Kwa hivyo tumeona kwamba njia hii ya nne ni njia ambayo mtu mwenye kufanya da'wa anataka kuwatoa watu katika kiza, kuwapeleka katika nur, kutoka katika bid'ah, kuwapeleka katika sunna, kutoka katika shirki za tauhid, lazima awe na elimu ambayo ala manhaji salafus salih. Elimu nyingine zozote za babaishaji zinakuwa ni elimu ambazo kwa mujibu wa aya hii ya kipengele hichi shekhe, mtu analeta ufisadi. Na ndio maana sisi misimamo yetu hapa msikitini, mama wetu uko dhahiri kabisa, hii tunataka kuja kutoa mawaidha, basi kwanza tunamwangalia je, elimu yake ala manhaji salafus salih. Ikiwa ni elimu ya usharifu, naambia sisi hapa baada ya masharifu uko uko Lamu uko. Ikiwa elimu yake mambo ya usufi, elimu yake mambo ya lugha na balagha, sababu kuna watu wengine lugha balagha, basi hata kusomeni mashairi wewe, amesema nani sio amesema nani, anachambua mashairi na vya. Ikiwa elimu yake ya kiharakati, kutukana viongozi na vya. Ikiwa elimu yake ya visa vilivyokuwa vya urongo, ndugu zangu Waislamu, mafanikio yetu ya dunia ila akhirah, tunaambia lazima iwe elimu ala manhaji salafu. Kwa watu wengi wanashangaa, mbona msikiti ule hakuna mawaidha? Lakini ukienda msikiti wa Mwanza au ukienda msikiti wa nani, kila baada ya sala, ndugu zangu Waislamu, namazi kaengi, namazi kaengi, sijilini. Sasa jibu hili kwamba elimu ya mtu mlinganizi lazima iwe alamani haji salafu. Hivi ndivyo ambavyo watu wataweza kutengeneza dini yao. Naam, tutasimamia hapa, nafikiri inshallah juma lijalo Allah akitupa taufiki tutamaliza kitabu hiki, kwa maana itakuwa tumefikia tamati, na siji marijalo itakuwa tumemaliza sawa. Naam, tutafikia hapa, kama kuna swali lolote falitafadhali mashkura. Naam, al-yamin, upande wangu wa kulia, na swali lolote نعم شيخ فضل. نعم الأخي هبا بارك الله فيك أنا زوجي عباري يا من وسائل الدعوة كنا وسائل ينجين زنتميكا وزيها هزا كتاسا وكتمية زميليا mara nyingi watu wana act labda michezo wana act kama kwamba mtu mmoja ndo Bilali mwingine ndo nani si waka, mchezo maarufu nafikiri unaitwa Arisala the message. Sasa ukiangalia ile kama una maalumati unapata zile shuuru kwamba nah, kumbe Islamu ilikuwa hivi kumbe Islamu kumbe hivi kumbe Hamza nakumbuka alipoingia ile mchezo mpaka watoto wadogo bwana kila mmoja yeye Hamza wanacheza panga hivi. Sasa ni kweli tanbihi nataka watu wafahamishe kwamba ile si njia za da'wa za kueneza Islam au kuwafahamisha watu Islam au kuwafanya Waislam wawe katika ile hamasa na dini yao kwa kutumia zile tunaita tamathil yani zile kuact. Wanazuoni wengi wamepiga mfano miongoni mwao nakumbuka katika fatawa nyingi tulizosoma hapa fatawa za Ibn Uthaymeen rahimahullah katika kitabu chake kuna kitabu kimoja nimesahau jina lake mbona tunakuja nacho hapa sana lakini ndani yake ameeleza mambo mengi ya dawa na aliuliza swala kama la al-akh je vipi nafaa yeye akajibu kwamba haifai kwa sababu ndani yake kuna kitu ni tashbihu bil kufar ni kushabihisha na makafiri. Ukiangalia jinsi mchezo ulivyo risala the message utakuta iko tofauti ndogo sana na michezo mingine kama kina James Bond na walioeti michezo ile wengi sio Islam nafikiri ile steering anaitwa nani ambayo ndo jina lake nani nam ambayo ndo mtu mzima inaonekana kama ndo si Muislamu ile. Kwa hivyo michezo ile haifai kama ndio njia ya kuhamasisha watu na vile vile jambo jingine kubwa nakumbuka alioeleza Sheikh Uthaymeen katika fatawa yake ni kuwadhalilisha salafu swale yani ikiwa Hamza yenyewe ndio yule ni kumdhalilisha Hamza kuwa vile ikiwa Abubakar yenyewe ndio yule ni kuwadhalilisha ni jambo ambalo ni mamnuu lakatazwa kabisa halifai katika Uislamu watu kueneza Uislamu wao kwa kuact filamu mbalimbali na hii imekuja mpaka kwetu katika nchi za bongo utakuta Waislamu nao ati wana act michezo kuhamasisha watu mwezi wa Ramadhani au mje kwa mjeona hiyo kama ikifika Ramadhani basi wana act michezo hao hao wasanii hao wanokaa uchi katika televisheni ati Ramadhani wana act michezo kwamba ndo mwezi wa toba. Hakuna njia hiyo ya kueneza Uislamu kwa kutumia michezo ya aina mbalimbali katika mafilamu. Naam, tanbihi nzuri barakallahu fiik. Naam, swala jingine katikati yangu hapa. Maneno nasema hii ukirudi katika Sahih Bukhari naam na kama huna Sahih Bukhari nenda katika Fathul Bari basi unaweza ukapata dondoo hizo ambazo amezieleza Sheikh Allahu alam alam bizzi naam tayeb. Naam, saba kwa kweli kama nilivyosema masomo haya katika msikiti huu tumeshasomesha na kuwapigia kelele muda mrefu juu ya sala la as-samu wa ta'a liulati al-umur. Viongozi watiiwe vipi? Viongozi wasikilizwe vipi? Kuna thawabu zake ambazo kiongozi anatiiwa pale ambapo jambo lile tupokuwa limafikiana na nini? Na Qur'ani na Sunna. Endapo jambo lisipokuwa halikubaliani na Qur'ani na Sunna hatiwi kiongozi huyo. Lakini hatiwi katika lile lile tu, lakini bado anabakia kwamba ni nani kiongozi. Vile vile katika masala ya kutiiwa viongozi au watawala wenye mamlaka, hawa wa aina yoyote, watu wengi wana concept kwamba unajua bwana ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri. Kwa hapa bwana, madam kiongozi wetu si Muislam, hapa bwana hakuna amna, hatukubali. Hata kama kiongozi wa dola atakuwa si Muislam, ni wajibu wako lazima umtii, na utamtii kama nilivyosema yale mambo ambayo lakini mambo ya mambo yalikuwa ya katika kinyume, utaambia hapa kidogo hola. Na kuna mambo mengine yanakuwa hayako hata katika, yani ukilitia katika mizani la munkar halipo, ukilitia katika mizani la wema halipo, lakini kiongozi chatoa amri inabidi umtii. Mfano, kiongozi ametoa amri wa nchi na pengine si Muislam, kuanzia sasa tunataka tuchanue hii barabara ya huu mtaa huu unaitwaje kwa Morogoro, foleni itakuwa kubwa na tushapata wafadhili, kwa hiyo tunabomoa majumba na tutawapa watu fidia. Lakini kuna msikiti huu hatukubali, kuna takbir takbir. Kwani nini? Panajengwa barabara, kumbe ni takadum, mambo yameendelea haya. Je, kuna ile hali ya kwamba msikiti wenu ukivunjwa mnapewa sehemu nyingine mjenge, au kuna fidia yote mnapewa? Chapwa eneo pale juu wamesema tutatoa basi. Kwa hivyo kuna vitu kama hivi ambavyo watu vile vile wana concept mbaya kwamba maadamu tu kiongozi si Muislam, basi hata jambo la maendeleo basi halikubaliki, takbiri, maandamano. Kwa hivyo hizo ni fikra zake. Jambo hilo lilahilhamdu shaleleza sana hapa katika durusu zetu hizi. Na mwisho kabisa, nafikiri kwa niaba ya imam, jambo hili nafikiri ya meneo mba nilikumbushe tena kuhusu wale ambao tunaswali swala alfajiri. Nyakati zinabadilika sasa, na kwa mujibu wa ratiba ya nyakati inabidi adhana iwe ni saa 11 kasorobo, na saa 11 kamili ndiyo isimame swala ya alfajiri. Kwa hususa tunaambia wale wanafunzi wanaoadhini hapa alfajiri na kuswalisha, wafahamu ya kwamba muda umerudi tena nyuma, adhana 11 kasorobo na paswaliwa saa 11 kamili. أقول هذا أستغفر الله لي ولكم. نعم. أها. كناتو. نعم.